kaarten via operaballet.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bürstner voor de beste deals. Kijk op Bürstner.nl met UE. Vanavond in Focus. De supermarkt ligt vol met ongezond gemakseten uit de fabriek. Lekker en we kunnen er niet van afblijven. Maar het maakt ons wel ziek. Focus over wat ultrabewerkt voedsel doet met ons lichaam. Vanavond om 8:55 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Voor onze gast leven in een tijd waarin we niet moeten blijven hangen. In zijn illustraties voor de Volkskrant geeft hij een genadeloos en scherp commentaar op de moderne mens. Met een boek vol zelfchecks leert hij ons hoe we moeten dealen met het nu. Hier is Paul Vaassen. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Juist, Paul, goedenavond. Hoi. Jij kijkt naar mensen, jij observeert mensen voor je tekeningen. Ja, en je becommentarieert de moderne mens, zou je kunnen zeggen. In hoeverre moet ik nu op mijn hoede zijn? Niet. Je hoeft helemaal niet op je hoede te zijn. Ik denk dat niemand die ik observeer op zijn hoede hoeft te zijn. Nee. Ik zat in de trein hier onderweg. En toen zat er een vrouw tegenover mij hardop te bellen. Ja. En die zei op een gegeven moment van... ja, maar even over die vergadering van morgen. Wie zit daar eigenlijk bij? Ja. Maar is het misschien goed dat er iemand nog bij zit die daar echt iets van kan vinden? Nou, ja, die hoeft helemaal niet te bevreesd te zijn op mijn observatievermogen. Maar ik vind dat dan gewoon iets om mee te nemen. Ja, gaat het dan ergens in een laadje in je hoofd voor later? Ja. En ik hou ook schetsboekjes bij en zo. Heb je net zitten schetsen ook? Nee. Ik heb de laatste tijd een ander systeem met memo's in mijn telefoon. En ik bedacht vandaag van er moet weer een schetsboekje komen. Want dat is gewoon hartstikke leuk eigenlijk. En zit je dan bij die vrouw in de trein alleen op de tekst te letten? Of let je ook op haar uiterlijk? Op alles. Op alles? Ja. Dus op haar haar. Op haar een speld in haar haar. Ik wilde ook contact met haar maken, want dat doe ik ook wel eens. Oh ja? Ja, het lag echt op het puntje van mijn tong om te vragen van wie was dit? Ja. En soms ontstaan dat soort gesprekken ook heel spontaan. En dat is ook altijd eigenlijk wel gezellig of zo. Ja, dus, ik denk, in mijn hoofd gaat het dan zo van, ik vraag van wie is het? En dan zal zij zeggen van, nou, dat gaat je volgens mij helemaal niks aan. Mm-hmm. En zeggen van, nou, ik heb er eigenlijk best wel een beetje recht op, want je hebt hier heel hard zitten bellen. Dus er kan al snel een soort van vertel je dan, uiteindelijk vraagt iemand dan natuurlijk, waarom wil je dat allemaal weten? En zeg je dan, ik ben tekenaar en dit is mijn inspiratie? Ja, dat is wel waarmee je dan kunt wegkomen, ja. Ja, ja, ja, ja. En zeggen ze dan niet, wanneer kan ik mezelf terugzien in de Volkskrant? Dat zeggen ze soms wel eens, ja. Ja. Oh, ga je er een tekeningetje van maken? Uh-huh. Oh mijn god. Dus dat komt er ook al altijd bij. En heb je angstig social... zijn, en dat snap ik ook wel. Als je ziet hoe ik teken, ja, dan mag je wel... Daarom. Kan straks een portret van jou maken. Daarom vroeg ik, moet ik op mijn hoede zijn? Ja, als het uiteindelijk werk wordt, misschien wel. En heb jij social media? Ja, ik heb Insta. Ja. En krijg je dan wel eens een berichtje van, dat was ik waar je het over had. En ik ben het er ja, niet dat mee is wel eens eens gebeurd. Of dat het een naam van iemand die ik genoemd heb. Dat ze dan denken dat de tekening over hem of haar ging. Mm-hmm. Wat doorgaans niet zo is. Omdat ik bij het bedenken van namen voor personages of voor dieren. Ja. Dat ik dan probeer zo'n beetje zo ver mogelijk bij mijn eigen omgeving weg te blijven. Is kijken, want dat is natuurlijk wat je doet, observeren. Is dat iets wat je hebt geleerd? Ja, dat ontwikkel je volgens mij vanuit een persoonlijke interesse. Er zit een soort van talentje, denk ik, voor kijken. Dus dat je op een bepaalde manier om je heen kijkt. Dat je naar vormen kijkt en naar kleurovereenkomsten bijvoorbeeld. Ik heb een hele serie gemaakt over mensen in een museum. En dan fotografeer je het kalende achterhoofd van iemand. En die staat dan toevallig voor een fotorealistisch schilderij van een gebakken ei. En die twee overeenkomsten, nou ja, dat vind ik dan grappig. Ja. Daar krijg je een soort van gevoel voor. En daardoor zie je het waarschijnlijk eerder dan iemand anders. Maar het is misschien ook iets wat je, want je zat op de kunstacademie, wat je ook nog eens extra ontwikkelt. Ja, zeker. Door in contact te komen met kunst zie je dat jij niet de enige bent die dat doet. En dus wordt het eigenlijk altijd aangescherpt. Maar ja, voor mij zijn het dus hele gewone dingen. In Amsterdam nog voor het pontje zag ik een enorm vrachtschip voorbij komen. En daar staat dan een gigantisch schip. En daar staat dan op de boeg Mandy. Dat vind ik heel mooi om te zien. Maar ja, ik kan ervan uitgaan dat er heel veel mensen zijn die dit niet, die het niet zien, nee. Oh ja, grappig. Ik neem ook heel vaak dat pontje. Ja? En dat valt mij ook altijd. Ik kijk ook altijd naar mooi, de namen. Dat is, ja, het zijn heel vaak vrouwennamen. Ja, ik vind het prachtig. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom, maar... Pardon, dit is een koptelefoon die valt. Je had het net over, fotografeer je in een museum iemands kale achterhoofd. Als ik het goed heb, wij vroegen om van Kunststof om een foto voor de socials. En toen wilde jij een foto van je achterhoofd waarop een gezichtje is getekend. Ja, was eigenlijk bedacht als een schets voor een tattoo die ik nooit zou nemen. Op je eigen hoofd? Ja, dat leek me grappig dat je aan je achterhoofd je voorhoofd ziet. En wie vond dat niet grappig? Je vrouw of vriendin? De rest van het gezin vond het totaal niet grappig. Nee. Dus ja, dat gaat niet gebeuren. Maar dan kan je het wel als tekening maken natuurlijk. Mm-hmm. En was dat een lachend gezichtje? Nou nee, ik lach zelf niet zoveel. En ik heb mezelf wel eens lachend gefotografeerd gezien. En dat ziet er niet uit, vind ik. Dus dat is een onzekerheid bij mij. Dat ik lachend... Dus ik zit vaak een beetje zo... Als een boor met kiespijn. Ja. Dat is ook gek. Maar je vindt jezelf niet als jezelf lijken als je lacht. Nee, maar lachen is ook een hele... dat gebeurt ook niet zo vaak. Ik vind het altijd raar dat mensen voor een camera meteen gaan lachen. Heel raar. Vrouwen lachen omdat ze dan knapper zijn. Is dat zo? Ja. Dat is misschien ook wel zo. Ja. Bij vrouwen. Maar bij mij niet. Nee. Goed, tegenover mij, Paul Vaassen, tekenaar, punt. Ja, tekenaar, maar ook cartoonist. En je tekent, waar kunnen mensen jou van kennen? Nou, als ze Volkskrant Magazine lezen, dan maakte jij voorheen heel lang Weekdier. En nu, op de allerlaatste pagina, dat heet Paul Vaassen zet een punt, hè, geloof ik. Ja, en daarin becommentarieer jij een van de verhalen uit Volkskrant Magazine, waar jij iets over te vinden hebt. Ja, ik kan alles van tevoren inzien en dan pik ik er iets uit wat mij raakt. En dan maak ik daar een tekening over. Ja, maar nu zitten wij hier vanwege jouw vijfde boek. Even in het nu. Ik hou het even op naar de camera. En wij noemden jou op de redactie de koning van het ongemak. En dat zie je wel meteen op de voorpagina. Het is een voorkant van het boek. Het is een heel... Het is gewoon een yoga-houding. Zacht roze boek. En dan is het een geel mannetje, heel ingewikkeld, met zijn hoofd in zijn eigen kont bijna. Nou, ja, het is een bepaalde lenigheid die niet iedereen gegeven is. Dat geef ik toe. En ik speel ook wel met het idee natuurlijk dat het een wat dubbele laag kent. Er is een theorie dat elke man zich wel eens geprobeerd heeft om zichzelf te pijpen. Ja. Nou, er zijn hier nu geen... Ja, achter het glas zitten wel mannen. Nou, er zit er een geprobeerd? Nee, nooit? Nee, hij... Moet je eens proberen. Nou ja, maar dus dat. En mijn zoon die zei van ja, maar je hebt er gewoon heel bewust daarop gezinspeeld. Want het is geen broekje, het is een onesie die hij aan heeft. Dus nou ja, het zou kunnen. Er zit een man tegenover mij. Heb jij het wel eens geprobeerd, Paul? Ja. En? Nou, niet tot de huig. Maar het scheelde niet veel. Nee, het is echt wel even trainen. Ja. Zijn dit soort verhalen ook gewoon... Want je zegt net, heb je het erover met je zoon? Zijn dit soort verhalen en opmerkingen iets wat bij jullie aan de keukentafel passeert? Ja, ik doe dat wel, maar dat doe ik ook een beetje om te porren. Ja. En kijken hoe ver ik ze krijg. En doorgaans krijg ik nul op request. Ze geven niks. Je hebt twee zoons, hè? Ja. Ja, ze geven niks, ze geven geen sjoegen. Ze geven weinig. En of ze zijn nu zo vertrouwd geraakt aan het idee dat ik daar... vaak en plomp verloren over begin, dat ze zich daar handig van afmaken. En dat ze een beetje moeten gaan. Ja, het is ook vermoeiend voor hun, dat snap ik ook echt wel. Dat is ook niet altijd heel leuk natuurlijk. Zo'n man aan de ontbijttafel. Nou, we hebben 43 minuten. Je maakt het maar een beetje leuk, Paul. Ja, zeker. Zou ik zeggen. Ja. Even over dit boek. Eventjes maar. Ik zou zeggen, je tekent het leven, het moderne leven. Met een volstrekt hypermoderne titel... Even in het nu. Dat says it all? Nou, even in het nu? Ja, nou, kijk, het linkt een beetje aan de kracht van het nu. Van jaren terug, van Edward Tolle, die daar heel beroemd en succesvol mee is geworden. Tolle, als ja. een zelfhulpboek. Ja. En ik dacht dat die L er gewoon af moest. Oorspronkelijk was de tekening wel met de titel Leven in het Nu. Maar die L maakte het tot, die of de verloren L maakte het tot een titel. Mm-hmm. Even in het nu, omdat ik het nu niet zag alleen als het moment waar hij het over heeft. Hij had het over dat we gek worden van onze gedachten en daardoor ongelukkig zijn. Ja. En daardoor zette die dieren op een voetstuk, omdat dieren dan volgens hem helemaal in het moment zouden leven. Net als kleine baby's. Ja. Nou ja, ja, goed, volgens mij kan je tegenwoordig de ontwikkelingen binnen het dierenrijk gaan zo erg dat daar ook twijfelende eekhoorntjes tussen zitten inmiddels. Dus dat die malen ook. Denk ik. Ja. Maar dat moment, dat zie ik wat anders dan hij. Als ik me daar überhaupt mee zou willen vergelijken. Maar het nu, het is namelijk de tijd waarin we leven. Ja. En de tijd waarin we leven is gewoon niet altijd leuk. Nee. Dus je moet volgens mij ook niet te lang in het nu zitten. Even in het nu. En dan door. En want dan we moeten heel veel dingen anders en beter gaan doen. Niet te lang in het nu. Ja. Alle moderne thema's komen voorbij. De een wat serieuzer dan de ander misschien. Ik noem maar een paar. Concentratiecrisis, klimaatcrisis. Coaches om in je kracht te staan. Vliegschaamte, fear of missing out. Manifesteren, er wordt heel veel gemanifesteerd. Relaties, een van mijn favorieten, ga ik even beschrijven. Is dat oké? Beschrijven op de radio? Ja, zeker. Ja. Een man en een vrouw op een bank, op een sofa. En zij ligt op zijn schoot met haar hoofd. En hij tapt haar een beetje geruststellend op haar billen. En zij kijkt een beetje moeilijk. En dan staat eronder: om van haar verslaving aan bevestiging af te komen, stelde haar therapeut monogamie voor. En waarom heb jij deze eruit gepikt, Willemijn? Ja, want wat zegt het over mij, hè, Paul? Zo gaan we dus niet beginnen. Heb je een open relatie gehad? Nee. Oh. Nee. Nou ja, het is de omdraaiing eigenlijk, hè? Dus dat de... Ja, goed, dat is lullig om te gaan uitleggen. Het is toch duidelijk, ja. Het zegt natuurlijk alles over deze tijd. Ja, ja. Ja. Over hoe doorgeslagen we zijn en hoe we misschien weer terug moeten naar... Ja, nou ja, dat eigenlijk... Nou, voor mij is het meer dat alle vormen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Dat is wat ik ook moeilijk vind aan bijvoorbeeld religie. Mm-hmm. Is dat er zo overduidelijk voor één vorm gekozen wordt. Mm-hmm. En daardoor vallen een heleboel andere vormen ook weg of zijn minder waardig. En ik denk dat ik in al mijn tekeningen altijd probeer... Ik vind het ook zo te gek dat er nu wij zitten dan misschien niet allebei in het autistisch spectrum. Ja, ik weet het eigenlijk niet van jou. Zit jij erin? Ik niet. Niet dat ik weet. Maar dan ben ik dus neurotypisch. Dus ik heb ook een label. Als zeg maar wat dan vroeger normaal en niet normaal heette. Dat valt dus weg en dat vind ik een bevrijding. Dat vind ik echt supergoed. Want natuurlijk heb ik ook een label, net als iedereen. Ja. Dus in die zin, ja, voeg je het dan samen en kijk ik als een onderwerp gaat over een open relatie, kijk ik juist ook soms, en als daar hemelhoog jauchend over wordt gedaan, dan kijk ik ook soms naar de nadelen. En dan is die monogamie soms zo gek nog niet. Nou ja, zo. Er zit heel veel. Dat is ook. Het is een fantastisch boek. Ik dacht, ik ga dit in één dag doorbladeren, lezen. No way. Het is een dikkerd. Ja, het is een dikkerd. En het is. Je moet te hard lachen en te hard nadenken om het in één dag te doen. Er zitten ook, naast heel veel geweldige tekeningen en teksten, zitten er ook zelfchecks in. En je hebt het net al even het onderwerp aangestipt, relaties en seks. Dus ik dacht, nou, dan halen we die er even bij. Ja. Met je welnemen. Zeker, ja. Hier is hij. En de zelfchecks, dat zijn een beetje zoals je een enquête doet. Hè? Dus er wordt steeds een vraag gesteld. En dan is er een aantal opties. Een van die opties kan je aanvinken die het beste bij jou past. Dus ik dacht, ik krijg er even een paar aan jou voor. En het zijn zelfchecks over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Dit is dus over seksrelaties. Mannelijk is voor mij, Paul. Ja, nou, dat is heel grappig. Die wilde ik aan jou ook voorleggen. Ja. Nou, en ik dacht van, ik wil van jou ook wel. Want ja, mannelijk, het is misschien logisch dat ik hem beantwoord. Mm-hmm. Eerst jij, dan ik. Oké. Mannelijk is voor mij scheid hebben, gore klauwen, aritmisch dansen, schreeuwen, rellen, anders. Ja, ik kan alleen maar voor aritmisch dansen gaan. Ik kan verschrikkelijk dansen. Ja? Ja, nou ja, gewoon abominabel slecht eigenlijk. Ik vind gore klauwen. Ik zou kiezen voor gore klauwen. Ja, vind je dat het toonbeeld van mannelijkheid? Ja. Wat het zou moeten maar, zijn. Maar bedoel je het gekscherend? Ik bedoel het zowel letterlijk als figuurlijk. Oké. Okay. Dat vind je ook aantrekkelijk? Ja. Oh ja. Grappig. Mm-hmm. Ja. Ja, nee, ja, wat is mannelijk? Dat vraag ik eigenlijk. Maar ook ja, met het idee van de clichés benoemen. Hè? En ja. Dan is er altijd nog een kopje anders en dan mag je het zelf nog invullen. Maar, ik noem er nog eentje. Ja? In een partner zoek ik onafhankelijkheid, ja? Financieel, zielsverwantschap, schoonheid, tegengas, anders. Kiest u maar. Ja, dat wordt anders. Maar dan moet ik even bedenken wat... anders in de zin van totaal iemand anders. Ja, dus iemand niet zozeer die zielsverwantschap. Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ja, ik heb een hele lange relatie al. En ik heb ontdekt dat het heel fijn is dat je gewoon helemaal niet op elkaar lijkt. Ja, maar dan kan je nog wel zielsverwant zijn. Oh ja, op zo'n manier. Ja, zeker, ja. Ja, ja nou, misschien zijn dat zijn we ook wel, ja. Ja. Toch wel. Nou, dan doe ik toch zielsverwantheid. Verwantschap, ja. Mijn partner noem ik ook wel Liefie, Popje, Drol, De Baas, Anders. Wat zeg ik tegen mijn vrouw? Druifje. Nee, ik denk, weet het niet. De baas. Nee, niet de baas. Nee, schat, zeg ik doorgaans. Heel ja, goed. Heb ik er ook een voor jou, hè? Ja? Waar moet een goede dikpik aan voldoen? Mag ik kiezen of moet ik... Ja, je mag kiezen. Nijtertje scherp, dikke kloppende aders, glans op de dop. Het zal maar mijn reet roesten. De laatste. Okay. Nou, hebben we dat afgevinkt. Ja, dit soort geweldige dingen kan je allemaal lezen in dit boek. Even in het nu. Ergens aan het begin wordt de suggestie opgeworpen dat het een zelfhulpboek is, Paul. Is dat zo? Ja, het is een zelfhulpboek omdat ik... Maar ik wilde het niet zo afficheren. De zelfhulp zit er eigenlijk in dat ik denk dat deze vorm van tekenen een soort van zelfhulp kan zijn. Omdat wat ik interessant vind in het tekenen is een combinatie van treurigheid en vrolijkheid. En het liefst breng ik die bij elkaar. En je kan dus in bepaalde periodes van je leven... Kijk, ik hoorde laatst van iemand die had het niet makkelijk. En die pakte dat boek en die moest erom lachen. En die had dus een prettige middag. Nou ja, in die zin kan het je opbeuren. En ja, is het een soort van goed humeurkunst of zo... Dus in die zin is het zeker zelfhulp. En ik heb het in het boek een beetje gerubriceerd. Ook niet letterlijk in de hand van hoofdstukjes. Maar er komen gewoon een heleboel onderwerpen van het nu aan bod. En dan word je geconfronteerd met mijn omgangsvorm als tekenaar. Niet zoals ik zelf ben, want dat is wel een verschil. Maar als tekenaar probeer ik toch altijd het zo te verdraaien... dat je iets ten positieve kunt keren. En probeer je als tekenaar, of laat ik het anders formuleren... heb je als tekenaar de vrijheid die je in het echt zo tegenover mij niet hebt? Om van alles iets te vinden en te becommentariëren? Ja, zeker. Je kan in principe alles... Ik zoek even naar een voorbeeld. Ik had het laatste, ik dacht van... Oh, dit zou ik toch niet in het echt zeggen tegen iemand of zo. Maar ik kan het me even niet meer herinneren. Maar dat komt zeker voor. Je hebt alle vrijheid om te doen en te laten wat je wil. Ja. Sterker nog, als ik het zo bekijk, dan denk ik... Je prikt ons mensen, je wijst ons op onze zwaktes. Je bent eigenlijk een beetje een pestkop. Formuleer ik dat goed? Ja, zeker. Ja, ja, ik vind pesten echt... Stoken vind ik... Niet pesten in de zin van... Dat vind ik minder, maar stoken. Ja, kijken hoe ver je kunt gaan. Maar ook als omgangsvorm. Ik probeer altijd... Dat probeerde ik net ook eigenlijk bij jou. Wij kennen elkaar verder helemaal niet. Nee. We zien elkaar 2 minuten. En ja, we hebben het eigenlijk al over best wel privé-achtige dingen. En dat kan misschien komen doordat jij daar helemaal geen problemen mee hebt. Maar het kan misschien ook komen dat ik daar misschien ook direct naar vraag. Mm-hmm. Dat doe ik niet om te pesten. Nee. Dat doe ik omdat ik jou snel wil leren kennen. Of omdat ik wil kijken of je daar ook antwoord op geeft. En dat vind ik altijd een heel groot vertrouwen uitstralen. Want ik ken je niet, we zitten hier een uur te praten. Ik moet het allemaal maar afwachten. Ja. Jij hebt alles voorbereid, ik niks. Nee. Dus dat is een groot verschil. Dus daarom, en dat gebeurt wel vaker in gesprekken, dat ik kijk, dat het mijn manier is om te kijken wat voor vlees ik in de kuip heb. Nou, ben ik niet zo moeilijk met persoonlijke dingen. Nou, dat merkte ik, zeg. Vind ik dat... Oké, we zijn nu op de radio, maar privé al helemaal niet ingewikkeld om over te praten. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. Zijn dan jouw tekeningen, is dat ook een manier om een gesprek met iemand te openen? Dat, ja, je dat kan vind zeggen... ik wel. Maar ja, ik ben er natuurlijk vaak niet bij als het... als ze zeg maar tegen mijn tekening aan het praten zijn. Nee. Zo van, hé, je kan erin meegaan of je kan er iets in herkennen. Of je kan er... Maar ik hoop wel dat het aanzet tot zoiets. In ieder geval bij een gesprek met jezelf. Zoals ik ze ook eigenlijk maak. Om die tekeningen te maken praat ik vaak zo'n beetje hardop tegen mezelf. Ik zet twee figuren neer en ik begin een dialoog. Ja. En dan, of ik zit op de fiets en ik praat ook dan echt letterlijk in zinnetjes. Of, dus in die zin wel, ja. Ja. Ik zat zo dit boek te lezen en wat ik zei, het is een waanzinnig boek en het gaat maar door. Het is echt een boek dat je af en toe even moet wegleggen en weer pakken. Er zit zoveel in. Ja. En ik zat zo te kijken, ik dacht, hoe moet jouw hoofd er wel niet uitzien? Van binnen. Hoe is het in jouw hoofd? Dat valt wel mee. Ik moet me best wel concentreren om tot dat soort van werk te komen. Ik dacht vroeger altijd van, dan ga ik op vakantie en dan ga ik een boekje bij elkaar verzinnen. Alsof dat een soort van plek is waar je ruimte. Maar je neemt op vakantie natuurlijk ook je hoofd mee. Ja. Dus ja, zover maakt die omgeving dan niet uit van dat strand. De sores neem je gewoon net zo mee. Dus ja, ik ben wel een denkend wezen. Maar het kan best zijn dat ik een dag een wandeling ga maken en dat er geen tekening opborrelt. Ja? Ja. Ik moet daar wel voor in een soort van omgeving zitten, in mijn studio zitten. En ik moet, dus die inspiratie die kan zomaar neerdwarrelen. Maar als ik onder deadlines werk, dan moet ik ook gewoon gaan zitten. En dan... Maar laat ik het zeggen, jouw tekeningen zien er luchtig uit. Is het ook luchtig om jouw werk te maken? Nee. Nee, nee. Je zou een camera moeten zetten op mijn gezicht als ik aan het werk ben. Dan ligt dat er niet om. Dat is gewoon het is hard werken in die zin. En ik kan ook, ik ben daar gewoon heel serieus in. Het kan wel zijn dat ik soms denk van, dat is een leuke. En dan heb ik dat, maar zover gaat de opleving. Weet je wel? Oh, dat is een leuke. Dat is het. Euforischer wordt het niet. Dus verder is het gewoon voortdurend schaven en kijken of je het op een andere manier kan doen. Met andere kleur of toon. Je kan zoveel dingen afvragen aan een tekening. De maat waarop je dingen presenteert. De tekst. Tekst zit ik ook lang op, moet ik zeggen. Het hoeft maar in een kommaatje of in een klein woordje te zitten. Nou, en het stopt natuurlijk nooit. Aangezien wij de mensheid jouw inspiratie zijn. En je net zei, in de trein zit ik alweer. Ja. Dat is een mooi verhaal. Ja. Het gaat maar door. Dat lijkt mij best vermoeiend. Nou, ik heb wel altijd het idee dat ik in die zin... Ik ben dus ook altijd benieuwd naar de toekomst. Ik hoop dat dat ook een beetje in het boek zit. Ja. Want we hebben het natuurlijk vaak over het nu als in de zin van... wat een verschrikkelijke wereld zijn we in ieder geval sinds een paar jaar in terechtgekomen. Mm-hmm. Sinds corona. Maar ik hoop dat er ook in zit dat ik altijd met verwondering kijk... naar wat er in de toekomst gaat afspelen. En ik ben dus ook altijd razend benieuwd. Kijk, je kan zeggen, de wereld gaat naar de kloten. Je kan ook zeggen, de wereld is nog nooit zo goed bezig geweest. Zal ik het zo maar zeggen. Als we het uitgaan van wat wij mensen gedaan hebben. Mm-hmm. Er zit ook een plaat in het boek waarin we teruggaan een paar eeuwen terug. Ja. Dan wil je helemaal niet ruilen. Je wil niet ruilen met een kindersterfte die verschrikkelijk hoog is. Nee. Of sociale omstandigheden die gruwelijk zijn. Dus in die zin denk ik, het gaat alleen maar beter worden. Ik las nu voor de Volkskrant iets over het nieuwe bouwen, het nieuwe wonen. Wat er allemaal aan duurzaamheid mogelijk is. Ongelooflijk hoe zelfvoorzienend je kunt worden over een tijdje. Ik ga dat misschien niet eens meer meemaken. Nou, dat is ook janken. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee, zeker niet. We doen nog even één zelfcheck voor het nieuws. De zelfcheck, ik heb hem hier. Hoe 50 plus bent u? En dus kan je meteen daaronder een vakje aanvinken. Zeg maar jij, joh. Oké, Paul, ik ben nu, je kan kiezen. Ja. Ik ben nu milder, relaxter, leuker, grijs, binnen, qua geld, anders. Leuker, denk ik. Minder opgefokt. Ja? Ja, denk het. Ik ben wel rustig. Nou, ik ben relaxter geworden, vind ik zelf. Waardoor? Ik was altijd een beetje dwingend in de zin van leuk willen zijn, ook in gezelschap en zo. En daar was ik dan altijd heel erg moe van. Is nieuws? Nee, bijna. Oh, ja. Ik dacht, safe by the news. Nee, maar, zeker niet. Ik vind dat je nog steeds wel je best doet om leuk te doen. Ja, maar het is niet meer zo geforceerd. Dat bedoel ik met relaxtijd. Het is een natuurlijk, veel natuurlijker dan voorheen. En ik weet niet hoe ik zou zijn in periodes waarin het echt verschrikkelijk met mij zou gaan. Mm-hmm. Dan denk ik dat ik, dan heb ik wel eens over nagedacht en denk van, nou, dat kan ik met tekenen niet verhelpen. Dat weet ik niet. Want er zijn periodes geweest dat het heel slecht met je ging. Ja, ja, zeker. En of tenminste dat ik half depressief thuis zat voor telcel, uren lang achter elkaar, omdat ik gewoon het te druk had gehad en een soort van wat nu burn-out zou heten. En ja. Ik was een beetje gesloopt. Dat was in het begin toen ik begon en heel veel opdrachten kreeg. En ja, toen dacht ik, toen heb ik mezelf niet geholpen hoor, met een tekeningetje. Mooi niet. Dus, ja. En als je toen in je goede periodes was geweest, dan zat hier tegenover mij een man die alleen maar indruk wilde maken. Leuk zat te doen? Ja, wel een beetje te vaak, ja. Denk het wel, ja. Ben ik blij dat ik je toen nog niet kende. Ja, wees maar blij, ja. Tijd voor het journaal, Paul. Okay. 1 minuut, 2 minuten over half. Nee, niks. 30, het is precies 7:30. Ik vergis mij. Hier is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Annette Schut. Het Utrecht Studentenkoor krijgt voorlopig geen subsidie van de Universiteit en de Hogeschool Utrecht. Het is een van de maatregelen die ze nemen na het uitlekken van de zogeheten Banga-lijst. Op die lijst staan foto's, namen en adressen van vrouwelijke studenten, met daarbij hun bedprestaties en uiterlijke kenmerken. De burgemeester van Arnhem, Marcouch, heeft Pegida-voorman Wagensveld per direct een gebiedsverbod opgelegd. Wagensveld wilde zaterdag in Arnhem een Koran verbranden. Marcouch had die actie verboden, maar toen Wagensveld zei dat hij toch zou komen, kwam Marcouch met een gebiedsverbod voor 1/2 jaar. Een Amsterdammer van 25 wordt verdacht van het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Dat gebeurde vanochtend. Niemand raakte daarbij gewond. Atlete Sivan Hassan heeft afgezegd voor de WK Cross, later deze maand in Belgrado. Ze zegt dat ze onvoldoende is hersteld van de marathon van Tokio eerder deze maand. Sivan Hassan was in Belgrado de enige Nederlandse deelnemer. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Tegenover mij tekenaar Paul Vaassen. Zijn 5e boek is net uit. Even in het nu. En hij is tekenaar. Onder andere voor de Volkskrant, daar kunnen mensen je van kennen. Onder andere ook van die waanzinnige serie, wat is het, 150 aquarelvogels. Ja. Die hebben ook wel, volgens mij, wel los in de Volkskrant gestaan. Maar die is ook een heel boek van. Er is een keer een voorpublicatie geweest in de Volkskrant. Maar verder is dat een project geweest wat ik zeg maar los van mijn redactionele werk heb gedaan. Ja, dus het was meer vrij werk. Zeker. Ja. En nu het boek, Paul Vaassen, even in het nu. Nog even, we waren bezig met de zelfcheck. Hoe 50 plus bent u? Ja. Oké, Paul. Ja, ik gebruik vaak het woord absoluut. Tof, had ze flats, anders. Ja, had ze flats, gebruik ik nog wel eens. Ja. Dat was nog een hele tijd hiervoor. Ben je wel echt heel erg 50 plus. Ja, ontzettend. Ja, dat was een tijd hiervoor. Ja, was een tijd voor dat ook nog. Daar heb ik nog wel aan zitten denken. Maar dat is nu wel een beetje weg. Goeiemorgen, zeiden mensen van mid 40 ook nog. Ja, dat is ook nog mijn tijd. Ja. Woke is goed, maar humorloos. Goed, maar moet niet uitsluiten. Compleet doorgeslagen, anders. Goed, maar moet niet uitsluiten. Nou, dan ben je een hele beschaafde 50er. Ja, met dit zeker. Antwoord. Tuurlijk. Ja. Je zei net van, er zijn wel periodes geweest dat ik te hard werkte. Dat ik tegen een burn-out aan zat. Yeah. Hoe ben je eruit gekomen? Ja, naar een psycholoog gaan, dat helpt. En tijd helpt, denk ik. Ik denk dat dat voor heel veel dingen in je leven geldt. Er komen vrij veel psychologen in het boek voor. Ik heb daar ook wel een affiniteit voor. Ja, en maar je bedoelt de relatietherapeuten. Andere kijk, ook. De setting vind ik altijd wel, ja, zo. Dat doosje tissues, weet je wel, en die twee stoelen. Dat nodigt wel uit tot reflecties over wat denken ze, wat zeggen ze. Ja, er is een fantastisch, ik weet niet of ik hem zo snel kan vinden, maar er zijn 6 plaatjes bij de therapeut. Allemaal dezelfde plaatjes met allemaal andere teksten. Ik kan hem zoek hem even voor je op. Hier. Ik droomde dat ik relatietherapeut was. En dan het laatste plaatje is, ik vind jullie allebei niet te doen. Ja. Die vond ik ook schitterend. Ja. Maar daarvoor zitten allerlei, zeg maar, commentaren op de therapeut. En de therapeut die vraagt dan ook, bedoel, wie van jullie vindt zichzelf het eenzaamst, bijvoorbeeld. Ja. Of die man die antwoordt van, ik vind dat je wel erg weinig vragen stelt voor €180. Dus er is voortdurend een komen en gaan, maar de setting blijft identiek. Ja, En dit is ook weer puttend uit je eigen ervaring. Ja, ook wel natuurlijk. Ja. En je overdrijft natuurlijk ook. Maar in de overdrijving zit voor mij wel een waarheid. Dus ik denk dat ik door te overdrijven, dat ik de werkelijkheid vergroot. Omdat de werkelijkheid, zeg maar zoals je hem ziet, is nog weer anders dan dat je hem voelt. En in mijn tekeningen spreken mensen ook dingen uit die ze waarschijnlijk in die behandelkamer niet zouden zeggen. Zo mondig. We zijn mondiger geworden als patiënten. Maar ik vraag me af of zo mondig ook zou plaatsvinden. Dus. Je zou kunnen denken als je het boek leest, Paul. Wat zei je al? Je port en je prikt. En je laat jezelf buitenschot. Maar als ik jou nu zo hoor, ook over therapieën, denk ik, oh, maar het gaat gewoon ook over jou, het boek. Zeker. Jij bent die moderne mens. Ja, zeker. Ik denk dat, dat wij allemaal geen kant op kunnen. In die zin ben je gevangen natuurlijk in wie je zelf bent. Als jij interviewt, dan zul je ook, neem je ook jezelf mee. Mm-hmm. En misschien interview je voor een deel wel jezelf. Dat zou allemaal zomaar kunnen. Mm-hmm. En dat doe ik natuurlijk ook in mijn tekenwerk. Ik ben die mannetjes die daar rondlopen. En ik heb dat soort gedachtes. Ja. Dus het gaat heel erg over mezelf. Ja. En zijn jouw tekeningen, want je. Dat is pas zelfhulp. Dat is pas zelfhulp. Gewoon je eigen werk. Ja. En ben je daarin veranderd? Want ik las tot mijn schrik dat je al volgend jaar jouw 30-jarig jubileum is. Serieus? Mijn god, ja. Maar dat weet ik ook niet. Nee, dat schijnt nou, zo. Als groots vieren. Nee, sinds, 95 jaar. Ja, dus wat? Je wil eigenlijk zeggen, ik viel daarvoor niet op. Nee, dat wou ik niet zeggen. Maar wat even, als je dat zou moeten bedenken, wat is er in die 30 jaar veranderd aan de mens die jij tekent? Oh jeetje, dat is een vraag. Dat is de grote vraag. Ja? Ja. Mens. Misschien in je tekeningen kan je het terugzien. Hoe je bepaalde dingen tekent. Nou, ik schrok er wel een beetje van. Ik had voor de boekpresentatie had ik een verzameling gebracht. Dat was dan toevallig over de manier waarop ik tekende. Bijvoorbeeld hoe ik borsten van vrouwen teken en piemels van mannen. Ja. En ik had voor de boekpresentatie een verzameling gemaakt uit mijn eerste boek, Niets meer aan doen. Ja, en dan schrik je wel van, zeg maar, de, noem het maar, evolutionaire snelheid waarmee mijn werk zich ontwikkeld heeft. In die snelheid dus. Dus zo traag als een slak. Dat je veel overeenkomsten ziet. Ik begrijp je niet. Nou ja, wat zag je dan? Dat het ongeveer hetzelfde is gebleven, vind ik. Hè? Natuurlijk is mijn werk ook geëvolueerd of ontwikkeld, laat ik het zo zeggen. Maar dat ik ook veel overeenkomsten nog zag. Mijn werk is minder realistisch geworden. In het begin maakte ik de mensen, die trok ik veel meer over. Oké. Ja, ook letterlijk. En nu pakte foto's van mensen, omdat ik dan de realistische houding belangrijk vond voor het realisme in de tekening, omdat het realisme in de tekening botste op misschien het absurdisme. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Realisme heb je geleerd in al die jaren. Nee, en ik vind dat nu. Ik ben ook gewoon vertrouwder geworden met mijn eigen stijl. In het begin vond ik het moeilijk om dat te accepteren, hoe ik tekende. En dat is inmiddels ook makkelijker gegaan. En nu kan ik echt iets tekenen en daar ook nog wel redelijk tevreden over zijn. Ook. Kijk, dat is hele winst. En precies dat wil ik dat je mij en de luisteraar leert. Tevreden zijn met je tekeningen. Want weet je, het is zo grappig. Iedereen heeft vroeger getekend op school. Ja. En heel veel mensen vonden het leuk. Ik vond het ook leuk. En daarna heb ik het nooit meer gedaan. En nu. Wanneer ben je gestopt? Nou ja, echt op de lagere school, denk ik. Einde lagere school. Ja, einde lagere school. Ja. Ja, dat gebeurt bij heel veel mensen. Het wordt misschien ook niet goed gestimuleerd. En de betekenis van het tekenen valt ook heel erg weg op de middelbare school. Hè. Dan gaat het gewoon heel erg over andere vakken, nog steeds. Mm-hmm. Dus beeldende vorming heeft steeds onder druk gestaan. Dus in die zin, we kunnen proberen het een beetje los te porren. Zeker. Dan ben jij nu mijn student, toch? En alle luisteraars ook. Ja. Maar ja, we kunnen twee dingen doen. Ik zat even te denken. Oh, nou, als we alle luisteraars erbij nemen, dan zou ik willen dat we een zelfportret maken als plant. Omdat een plant, zeg maar, dat heb ik ook met die vogels gedaan. Ja. Dat is, ik dacht, ik wil de vogels aquarelleren, maar ik vind de vogel best ingewikkeld. Dus laat ik dat nou op een simpele manier doen. Dus in aquarel denk ik van, als ik de vogel door mijn oogharen kijk, dan is de vogel ongeveer een vlek. Nou, en zo ben ik begonnen. En dan is een vogel is een vlek met een snaveltje en een pootje. Mm-hmm. Nou, zo moet je het ook zien bij een plant. Je kent, Je bent ervaringsdeskundige. Je hebt misschien planten thuis ook. Ja, ja. En je zou je kunnen afvragen van, god, ben ik meer een cactus of ben ik meer een vingerplant? Ja, ja. Oké. Okay. Dus een zelfportret. Als plant. Als plant. Ja. Oké. En misschien. Wil je papier? Ik heb een papier. Ik heb anders wel een tegeltje voor je. Ja. Nee, die is... Laat die maar even liggen. Ik heb hier papier. Ja. Oké. Okay. Nou, kijk. En wat dan zijn, is het, wat zijn, nou, geef even wat tips. Nou, kijk. Mee. Wat we afspreken. Oh. Is, ja. Is dat de lat op de grond ligt. Ja? Dus dat, geen verwachtingen, want daaraan gaat het tekenen vaak ten onder. Dus wat je probeert is eigenlijk te kijken van, nou ja, als ik een goede dag heb, dan groei ik misschien anders dan wanneer ik een slechte dag heb. Snap je? Ja. Dus als plant dan. Hè? Ja. Dus ik kan me voorstellen, ik heb planten in mijn studio. Die behandel ik soms alsof het mensen zijn. Want ik zie ze soms hangen en dan denk ik van, ze hebben hun dag niet. Dus je zou kunnen denken van, nou, als ik mijn dag niet heb, dan ziet mijn plant er ongeveer zo uit. Nou, Willemijn, zet hem op. En ik vind het eng. Begin maar met het potje. Ik vind het eng dat jij ernaast zit. Maar dat goed. Ik er zit? Ja, vind ik eng. Oké. Okay. Ik weet het al. Tenminste. Ik maak het. Nee, ik mag nooit zeggen. Mijn pen doet het niet zo dat goed. Dat mag je niet zeggen. Nee, ik wou zeggen, ik maak het mezelf makkelijk. Maar dat is... Mag je dat niet zeggen van jezelf? Ja, mag ik niet zeggen van mezelf. Oh, nou, daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Dat af en toe tegen mezelf te zeggen. Mijn pen doet het slecht. Ik moet de andere pen. Wil je een stift? Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Sorry. Nee. Het materiaal is aan de schrale kant. Oh. En zouden mensen nu... Kijk, lieve luisteraar, pak gewoon even een belastingenvelop. Wat jij nu doet is al heel erg interessant, vind ik, hè? Dus wat jij doet, jij maakt een plant zeg maar als een bos ballonnen. Ja. Nou, daar zit volgens mij dan een betekenis in. Als je een plant van jezelf zo ziet. Nou, kijk. Oh, je tekent er ook smileys op. Nou, een gezichtje. Oh, okay. Niet echt een smiley, maar een gezichtje. Ja. Dit zijn de blaadjes. Dit is de bloem. Maar dus goed, ik hoop dat de luisteraar nu ook een blaadje pakt uit een oud papierbak en een pen pakt en gewoon lekker gaat tekenen. En het belangrijkste is dus, begrijp ik, Paul, we hoeven geen verwachtingen te hebben. Nou, je moet niet de verwachting hebben dat je een soort van realisme wil nastreven. Nee, dat is een bepaald soort van tekenkunst waar we even nu ver van afblijven, want dat houdt het plezier een beetje tegen ook. Dus, nou, jij maakt er, ja. Dit zijn kleine blaadjes. Ja. Oh ja. Dit is een grote bloem. Ja. Ja, het zijn bloemen dus eigenlijk. Het zijn eigenlijk bloemen. Oké, okay. Is dit zeg maar jou in goede doen? Ja. Zou je er nu eentje kunnen maken waarbij je echt een off-dag hebt? En dan bedoel ik als Sansevieria bijvoorbeeld. Als een plant met grote bladeren. Vermaak jij de luisteraar even, Paul? Want ik ben aan het tekenen. Ja, zal ik aftellen? Ja. In de tijd. Ja. Maar je moet proberen ook... vertel ons eens wat je denkt. Nou kijk, als ik een off day heb, dan laat ik natuurlijk uiteraard mijn hoofd hangen. Dus deze plant laat natuurlijk zijn bladeren hangen. Mm-hmm. Tot diepte. Ja. Echt diep, tot op de pot. Ja, precies. De bladeren hangen tot op de pot. Ja. Maar bij mij duurt een off day nooit heel lang. Dus de bovenste bladeren hebben al een voorzichtige weg omhoog. Ja, die hebben er alweer zin in. Ja, die hebben er alweer zin in. Ja. Nou ja, dit is het, Willemijn, eigenlijk. Wat je nu doet. Dit is het, Paul. Kijk, en dan kunnen we het nog hebben over stijl. En dan kunnen we het nog hebben over... Nou, laten we het daar niet over hebben. Nee, maar... En hoe ver ze moeten zakken. Ja. Hè? Je zou kunnen denken dat blad gaat door op de grond en gaat ook nog bijna het papier af. Dus zo, en zo kan je, en dat is een beetje mijn manier van tekenen, dat je het gevoel meegeeft in de manier waarop je tekent. Ja, dus als ik het even samenvat, Paul, je moet van tevoren wel, je geeft jezelf een opdracht, een soort afgebakende opdracht. Ik teken dit en dit gevoel, stop ik in de tekening. Ja, en zeker in combinatie met een tekst vraagt de tekening dan om bepaalde uitdrukking. Kijk, voor mij is die vorm minder belangrijk dan bijvoorbeeld een gezichtsuitdrukking. Gezichtsuitdrukkingen zijn voor mij heel belangrijk. Dus daar zit ik meer op dan op een vorm. Ja. Want dat flubbert alle kanten op. En dat vind ik ook passen bij mijn mensbeeld. In die zin dat ik niet van perfectie hou. Perfectie vind ik eng. Perfectie vind ik ook een beetje fotografie-achtig. Mm-hmm. En niet realistisch eigenlijk. Ik vind het veel realistischer om een flubberend handje of een bibberend lijfje te zien. Mm-hmm. Dan dat allemaal strak in de lak staat te shinen. Nou, dan is helemaal niet gek. Dan val ik in de smaak bij jou als het niet, als het niet realistisch hoeft te zijn. Het is een duidelijke plant die het even niet had. Maar op de weg terug is. Ja, zeker. Ja. Ik lees even iets voor van een leerling van jou, Jip van den Toorn. Oh, leuk. Tekenaar, illustrator bij de Volkskrant. En ze zegt, een van mijn favorieten van Paul, een van mijn favoriete tekeningen, is een tekening van een concertzaal vol mensen. En de tekst, hebben jullie het allemaal naar je zin? En dan het antwoord, moi. En dan zegt ze, toen ik dat zag, dacht ik, ja, dat is het. Ik word ook tekenaar. Dit is al wat ik al zo vaak heb meegemaakt, maar ik heb het nooit zo gezien. Die kanteling dat iemand met open babyogen dat ziet en het dan zo verwoordt. Ze zei, toen wilde ik naar de kunstacademie. Ja, ik weet dat moment ook nog. Jip kwam toen ook langs op die tentoonstelling, op een Perfect Day 1. Dat is een tekententoonstelling die ik mede organiseer. Mm-hmm. En daar hing dat beeld heel groot, 3x4 meter of zo. Mm-hmm. En dat was een tekening die ik ooit had gemaakt. En dat idee kwam wel gewoon op de fiets binnenvallen eigenlijk. Dat een hele zaal en masse denkt van, nou nee, geen zin in. Ja. Dat vond ik ineens heel inspirerend of zo. En maar wel allemaal net doen alsof ze het allemaal fantastisch vinden. In dit geval spreken ze dus altijd uit. Want weet je wat ik altijd zo raar vind? En nu ook nog in theaterzalen. We gaan godverdomme meteen met z'n allen staan. Ja. Wat is dat? Ja, precies. Maar het maakt ook helemaal niet uit hoe slecht het stuk was. Dondert niet. We gaan gewoon staan. En staan we niet na 1 keer applaus, dan staan we na 2 keer. Ja. We worden zelfs ongemakkelijk als we na 3 keer nog zitten. Ik zou zeggen van, goh, kan daar niet eens wat kritischer naar gekeken worden? Ik ben het volledig met je eens. Precies, afgelopen. Ja. En dat leg jij bloot. Zoiets speelt dan mee. Ik weet niet of dat allemaal samenviel. Maar het feit dat je als collectief, het is een beetje het omgekeerde van die Monty Python scène. Dat er wordt gezegd dat Jezus zegt, we zijn allemaal individuen. En dat er eentje zegt, ik niet. Ja, die is, je hebt ons net een lesje tekenen gegeven. Wat is een van de allerbelangrijkste lessen die je jouw leerlingen voorhoudt? De belangrijkste les. Dat je dus op zoek moet gaan naar dat wat je werkelijk interesseert in het kijken en in het zien van dingen. Want kijken is nog wat anders dan zien. Mm-hmm. Dat helpt ontzettend. En dat je moet proberen daar een vorm voor te vinden die eigenlijk bijdraagt aan de manier waarop je het wil zien. Want dan kom je denk ik sneller at ease met hoe je tekent. Dus als je iets maakt waarvan je denkt van dit past heel erg bij. Ik heb in het begin altijd gedacht van, geen stijl is pas een stijl. Omdat je dan, maar dat was meer conceptueel gedacht, omdat je dan bij elke tekening, de inhoud van een tekening, dat je er de vorm op aanslaat sluiten. Mm. Misschien een beetje ingewikkeld. Een beetje. Maar ik zie jou al helemaal wegzakken hier. Maar dat je dus probeert om je stijl erop aan te passen. Nou, daar gaat het op een academie ook natuurlijk heel erg over. Mensen hebben soms een krabbeltje, een pootje, een tekenpootje. Maar dat is voor het doel misschien niet altijd effectief. Dus dan kan je daarna gaan kijken. Ja. En ik zie mensen altijd enorm in hun element raken als er een klik ontstaat tussen wie ze zelf zijn en wat ze doen. Dat geldt voor alles in het leven, lijkt mij zo. Ja, zeker. Daarin wijkt het ook helemaal niks af. Even wil ik, Paul, met je wel nemen naar een beetje aan het einde van jouw boek. We gaan naar de dood, zeker. We gaan naar de dood. Ja. We gaan naar de dood. Ja. Dan zie je een stel zit op de bank. Ja. Een prachtige designbank. Hella Jongerius bank. En dan de tekst is, hij wilde altijd zo graag in het moment leven. Net als Boris. Boris is denk ik de hond. Boris is de hond. Die daarnaast ligt. En zij kijken naar een enorme zandloper. Ja, het is een zandloper, maar ja, de tekst geeft het al aan. Het is natuurlijk een zandloper die gevuld is met as. Precies. Menselijke as. Dat was een idee wat ik kreeg. Dat het speelde samen. Het zit in het boek omdat het vanwege de titel, even in het nu, even in het moment. Nou ja, dat zit ook natuurlijk daarin. Als je natuurlijk als overledene je as in een zandloper zit. Dan ben je dus tijdloos geworden als je omgedraaid wordt. Ja. Maar dus dat idee speelde heel erg. En ik kwam ergens een zandloper tegen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ik zou daar eigenlijk as in willen. Nou, het speelde samen met het overlijden van mijn schoonvader. Ja. En die elementen kwamen bij elkaar. Toen dacht ik van, goh, Hans in zo'n zandloper, dat zou toch, vond ik zelf een mooi idee. Om die dan vervolgens neer te zetten. Ja. Maar goed, nu ben ik hem gaan maken. En het is dus, ja, kijk, een menselijk lichaam is 3 liter. Dus dan heb je dus 2 bellen van 3 liter bovenop elkaar staan. 3 liter af? Ja. Ja, jij bent ook ongeveer 3 liter. Dus dat is gewoon wat er overblijft aan verbranden. De botten worden vermalen in een soort van koffiebonenmaler. En dan blijft er een soort van poeder over. En dat is bij elkaar ongeveer tussen de 2,5, 3 liter voor een volwassen mens. Ja. Maar hoe ga jij te werk, Paul? Want dit moet je bedenken, dit moet je researchen, dit moet je uitproberen. Ja, heb ik ook gedaan. Maar ik dacht bij dit idee, dat was begonnen als een tekening. Ik had er een tekening van gemaakt. Het was naar aanleiding van een heleboel varianten op de tijd. Die staan er ook in. Ja. Dat je de tijd, dat je een zandloper vult met disco, dip en met stenen en met stroop en met ijswater en met zweet. En daardoor kan je de tijd, kan je op een andere manier naar de tijd kijken. Nou ja, dat probeer ik de hele tijd te doen. Ja. En de laatste moest dan zijn, ja, as, weet je wel. Ja, het einde is de dood en as. En toen dacht ik bij dat idee van, ja, dan moet ik het toch eigenlijk gewoon maken. Dus ik heb het recent gemaakt bij een glasblazerij in Amsterdam. Met echte menselijke as? Nee, die heb ik nog niet. Maar ik heb het werkende model gemaakt. Dus ik heb een prototype gemaakt van die 2 bellen, die worden dan los van elkaar geblazen. Ja. En dan is er een methode bedacht om de opening te houden, om de as daarin te verwerken en hem dan dicht te lijmen. Maar ik heb me laten vertellen dat je wel naar een crematorium bent gegaan. Ja, zeker. Om daar dat wel as te voelen, te wegen. Ja, te voelen. Te voelen wat de materialiteit is van het spul. Want je wil toch een bepaalde korrelgrootte weten. En kan je gewoon naar een crematorium gaan? Te zetten. Ja. En dat vragen? Ja, nou, dat crematorium was er toevallig ook in geïnteresseerd. Die hadden zoiets van, ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel een mooie urn. Ja. Dus die zagen het al in de shop staan. En wiens as was dat? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, het werd wel heel abstract as, vond ik. Hoe voelt het? Ik had niet, nou, het is bijna bloemig. Bloem. Het was heel fijn, ja. Ja. En we deden ook een proefje met een trechtertje en dan as erin. En dan verstopt het trechtertje heel snel. Dus ik moet daar nog iets op verzinnen waardoor het goed gaat lopen. En gaat die er echt komen, Paul? Ja, wat mij betreft wel. En ja, mensen die aanvankelijk enthousiast waren, die weten nu hoe groot het ding is. En die worden wat minder enthousiast. Maar wat mij betreft is die voor mezelf bestemd in ieder geval. Maar, En bij wie moet die dan komen te staan? Bij je zoons? Een van je zoons? Ja, nou, dat gaat dus echt niet gebeuren. Dat willen zij niet. Draai jij papa even om. Precies. Hoe lang, in hoeveel tijd loop jij door? Nou, dat testje hier in het crematorium, dat zou betekenen dat je nog, dat je de 10 seconden niet haalt. Want dan moet de opening zo groot zijn, omdat het vrij snel anders verstikt, omdat het zo bloemig is, dat het dat verstopt meteen. Dus, maar kijk, ik zou het fijn vinden als het bijvoorbeeld, ja, het mooiste zou zijn dat het bijvoorbeeld een dag zou zijn of zo. Dat je in een dag doorloopt of zo. Dat je niet helemaal niks betekend hebt. Precies. 10 seconden is want wel dat heel kort. Dat is natuurlijk het menselijke gegeven. Wij zoeken voortdurend naar betekenis. Wat zegt het dat je hier nu mee bezig bent, Paul? Ben je nadenkende over de dood? Ja, het is wel. Kijk, 50 plus is wel dat je denkt van, ja, vanaf hier zie je ineens wel een eindigheid. Ja, anders dan hiervoor, voor de 50. Of naar de 50 toe leek het allemaal nog, het zal mijn tijd wel duren, die dood. En maar die komt dichterbij. En er overlijden ook mensen. En er overlijden ook jonge mensen in je omgeving. Dus het benauwt me in zoverre dat ik, ik heb nu het idee dat ik, als ik morgen terminale kanker zou krijgen, dat zou ik wel echt heel kut vinden. Maar dat ik er anders mee om zou gaan dan vroeger. Dat ik inmiddels toch wel het nodige gedaan heb. En dat je dat een leven kunt noemen. Ja. Waar je met enig genoegen op terugkijkt, nu al. Ja. Kijk, mijn idee van mijn leven was altijd, in het begin wilde ik er niet aan. En aan het eind wil ik er niet vanaf. Dus de tweede helft is een periode waarin ik me een stuk gelukkiger voel en waarin ik er niet vanaf wil. En de eerste periode heb ik soms wel eens gedacht van, ja, dat leven, dat is wel behoorlijk pittig. Ah, dat viel er nog allemaal reuze mee bij mij. Maar dat je dat gevoel hebt, ja. Dus je bent wel vooruit gegaan de afgelopen jaren. Zeker, enorm. Laat het dan in vredesnaam nog even niet afgelopen zijn, Paul. Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, nog zeker een boekje erbij. Dit is in ieder geval een mooi boek. Ik las het altijd zo te lezen en ook nu zo naar jou luisteren, denk ik, de man is een rebel, een beetje, hè? Ben je wel een beetje. Ja, dan ga je het niet van jezelf zeggen, of wel? Ja, vind ik. Ja, mag je best zeggen. En ben je dan een rebel with a cause or without a cause? With. En dat is? Toch? Oh, nee, kut. Wat is het? Ja, ik denk wel. With. Maar wat is het dan? Wat denk je dan? Iets van een doel in je leven. Ja, ja, precies. Ja. Maar wat het is? Geen idee eigenlijk. Ja, wat is het? Mooie dingen maken? Dat wel natuurlijk. Dat is wel altijd wel de druk, vind ik. Ja, en het kan nog veel... Ja, ik heb wel altijd het idee dat het nog weer anders kan. En mooier. Of dat de vorm nog heel anders kan worden. Er is nog een heel lijstje te gaan, zeg maar. Noem eens iets. Tegelijkertijd hou ik niet van bucketlisten. Maar noem eens iets. Wat moet dingen, er nog? Dingen vind ik. Dus dingen leven altijd stil. En ik zou ze willen laten spreken. Ik vind het heel mooi dat dat heeft ook een beetje met de dood te maken. Als iemand is weggevallen en je komt in het huis, dan praten die dingen. Of je merkt in ieder geval dat de dingen verhalen hebben. Ja, ik wil niet. Ja, zoals een klok of een. Ja, daar zit ineens iemand in. Daar zit iemand in. Ik wil het niet zo snel over ziel hebben, maar daar zit iets in. Nou, en ik kan me voorstellen dat ik daar iets mee wil gaan doen. Ja. Het antropomorfisme, het menselijke plukken op alles wat leeft, dat gaat natuurlijk verder dan dieren. Ja. Het zit natuurlijk ook in de dingen om ons heen. Dus dat gaan we nog zien van Paul. Ik had jou nog als microfoon willen afbeelden. Maar kan nog. Ik heb het tegeltje al gemaakt. Ja, ik wou zeggen, tijd voor de tegelpaal. Je bent de eerste die ik heb meegemaakt die hem al gemaakt heeft. Nou ja, ik dacht, het is een lumineus idee. Want ik vind het altijd een beetje... Ik heb hier eerder gezeten. Ja. En ik word altijd een beetje opgenaaid door die tegel. Dus ik heb hem voor de uitzending gemaakt. Lees maar voor. Moet jij dat niet doen? Nee, oh, nou, als dan heb ik heb een zelfcheck gemaakt. Dus de tegel is... Ik dacht een lekker meta-tegeltje maken. Dus de tegel zegt, als tegel zou ik... En dan kan je aanvinken weer, de godganse dag shinen. Smetvrees hebben, maar overal tussen voegen. Een wijsheid verkondigen of iets anders. Ik heb een tegel gekregen waar een hoekje al af was. Ja. Maar dat heb ik erbij gezet, dat ik hem dan zelf heb afgeknapt. En welke kies je, Paul? Oh, welke kies ik? Ik zou denk ik de godsganse dag shinen. Ja? Ja. Als ik een tegel zou zijn. Als ik een tegel zou zijn, zou ik de godsganse dag shinen. Wil jij nog iets zijn? Hebben we dan nog tijd? Ik wil ook dit vinkje. Welk? Ik wil ook, als ik een tegel was, wil ik ook de godsganse dag shinen. Ja. Nou, dan vinken we hem toch voor jou aan. Mag ik er ook bij? Oké, ja. Goed. Paul Vaassen was hier. Zijn vijfde boek is uit. Even in het nu. Lieve luisteraars, je wil lachen. En een beetje wil nadenken. Moet je dit lezen. Dankjewel, Paul. Fijn dat je er was. En je mag me nu nog even tekenen, hoor. Met onze microfoon. Morgen op deze zender, het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren